man in the prime of my life. I've got a house and a car and a beautiful wife. There's no chip on my shoulder, I've no axe to grind. And no possible reason to wake up my mind. And the days break and the nights fall and drift into time. Somewhere there's hunger, somewhere there's a war, but I can do nothing, so I'll just ignore the cruelty around me, pretending I'm blind. In case I start thinking and wake up my mind. And the days break and the nights fall and drift into time. A policeman shut down two Negroes in cold blood in some racial town. And I'm having a new car, but don't know what kind. But one of these days I will wake up my mind. And the days break and the nights fall and drift into time. Yes, it seems as though fortune has smiled upon me, but now it's too late, I'm beginning to see. I've spent my life searching, but no peace I find. And it's left me with no time to wake up my mind. And the days break, and the nights fall and drift into time. Een wonderlijke naam voor een band, The Uglies, oftewel de Lelijkerts. Uit de 60e jaren kwam Wake Up My Mind. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 16 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, de week van de positieve gezondheid. Nieuw programma Naar Buiten Met... en workshops, waaiers en Chinees porselein. Dat allemaal tot middernacht en deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I bring her coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty. She takes me as I'm. I love it when her mind wanders, and she loves it when I stay at home. I know when she's lost, and she knows when I feel alone. From all my airs and graces to the little things I do, everything is pointless without you. Of all the dreams I'm chasing, there's only one I choose. Everything is pointless without you. I light the fire when it's cold out, and she lights up the room. I hope that she'll love me forever. She hopes I'll be back soon. Take her out to the movies. She takes away my pain. She is the start of everything, and I'll be there till the end. I love when she laughs for no reason, and her love's the reason I'm here. She knows when I'm hurt, and I know when she's feeling scared. From all my years and graces to the little things I do, everything is pointless without you. Of all the dreams I'm chasing, there's only one I choose. Everything is pointless without you. To the little things I do, everything is pointless without you. Of all the dreams I'm chasing, there's everything is pointless without you. Louis Capaldi hoorde je met Pointless. En daarvoor Yvonne Elliman en Hello Stranger. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Onlangs werd de Week van de Positieve Gezondheid georganiseerd. Een week vol activiteiten die alles te maken hadden met zingeving, gezond leven, gezellig meedoen en lekker in je vel zitten. Herman de Bruin praat erover met Anouk Joosten van bureau Be Bright. De Week van de Positieve Gezondheid, Anouk. Is er ook een negatieve gezondheid dan? Welkom overigens. Dankjewel. Een negatieve gezondheid, nou dat is er eigenlijk niet, denk ik. Niet zo ver, voor zover ik weet. Maar nee. Dat is in ieder geval hoe positieve gezondheid is. Nee, maar als je ziek bent, zou je kunnen zeggen dat dat negatief is voor je gezondheid. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja. En positieve gezondheid is dus eigenlijk een bredere kijk op gezondheid. Het gaat niet om gezondheid als iets statisch of iets wat je, een totale gezondheid wat je moet bereiken. Maar het gaat juist uit van de veerkracht van mensen om zich aan te passen. En dus om te gaan met die uitdagingen in het leven. Dus zowel fysiek, emotioneel als sociale uitdagingen. Ja, en dat is dus die bredere kijk. Ja, precies. En hoe jullie hebben de week van de gezondheid, van die positieve gezondheid net gehad. Hoe uitzicht dat dan in zo'n week? Ja, dus de week van de positieve gezondheid, dat wordt hier gevierd in Utrecht en omgeving. En dat is eigenlijk georganiseerd vanuit In de Kern Gezond. Dus dat hebben wij niet georganiseerd. Maar het is een week waarin mensen en organisaties in de buurt, dus in de buurt van Utrecht en omstreken, elkaar kunnen ontmoeten, maar ook mee kunnen doen met activiteiten zoals met thema's zoals plezier, zingeving, gezond leven, lekker in je vel zitten en ook samen dus vooral leuke dingen doen. Wat goed is om toe te lichten, tijdens het onderzoek wat Machteld Huber heeft gedaan, kwam ze eigenlijk inderdaad tot het inzicht dat er veel meer is dan alleen maar die fysieke gezondheid. Dus uiteindelijk na heel veel onderzoek met verschillende soorten mensen, dus zowel professionals als burgers, heeft zij 6 hoofdthema's uitgewerkt in het zogeheten spinnenweb. En die 6 hoofdthema's, dat gaat eigenlijk van zingeving tot fysieke gezondheid, mentale gezondheid, meedoen. Dus echt heel breed. Mm-hmm. En dat kun je nu ook als gesprekstool gebruiken om je eigen gezondheid in kaart te brengen. Ja, precies. Ik mis een beetje in die opzomming, maar misschien hoort dat er wel bij, de voeding. Dat zit wel in die fysieke gezondheid. Dus daar zit ook die slaap en voeding en beweging in. En als mensen daar meer over willen weten of zeggen, nou, ik wil toch wel meegenomen. Het is rondom Utrecht, maar kan het ook uitgebreid worden naar heel Nederland? Want de week van is meestal over het hele land te doen, hè? Zo'n aandachtsactie. Ja, klopt. Dus het is inderdaad, wordt breed gecommuniceerd, ook op LinkedIn bijvoorbeeld. En het sluit ook aan bij de Week van de Mentale Gezondheid. En wordt ondersteund door staatssecretaris Maarten van Ooyen. Mm-hmm. Dus het is ook zeker om landelijk breder aandacht te krijgen voor het begrip positieve gezondheid. Om zo vanuit een andere blik dus naar die gezondheid van onze inwoners te kijken. Ja, en als je mee wil doen met positieve gezondheid, is er dan een mogelijkheid? Je zegt, we hebben zo'n spinnenweb, zo'n tool. Of zijn er ook voorbeelden hoe je dat voor je eigen lichaam en geest kan benutten? Jazeker. Dus dat spinnenweb, dat is een hele mooie, laagdrempelige manier voor mensen om dus misschien een keer met een naaste in te vullen. En te kijken van, nou, hoe zit het dus eigenlijk met mijn gezondheid? En daarover het gesprek aan te gaan. Dit spinnenweb kan je ook gratis gewoon downloaden en invullen via de website van het Instituut van Positive Health. Dat is de organisatie van Machteld Huber. Dus dat zou een heel laagdrempelige manier zijn voor mensen om daarmee aan de slag te gaan. Ja, dan hoef je niet te wachten tot de volgende week van de gezondheid, want die komt er toch weer, hè? Nee, zeker niet. Dit komt elk jaar inderdaad, ja, als het goed is, maar daarmee kan je zelf al aan de slag gaan. Noem nog een keer die website waar mensen zich kunnen kijken hoe dat in zijn werk gaat met dat spinnenweb. Dat is Institute for Positive Health. Institute for Positive Health. Het is een Nederlandse organisatie, maar toch in het Engels. Ja, dat, ik weet ook niet waar dat vandaan komt, maar dat klopt inderdaad. Misschien en anders kunnen mensen ook op onze website kijken, op bebright.eu. Maar dat is meer gericht op professionals en hoe organisaties met positieve gezondheid aan de slag kunnen. Bebright.eu. Ja. Maar overigens is dat ook Engels, hoor. Ja, zeker. Ja. Nou, jullie willen misschien internationaal gaan, dat zou zomaar kunnen. Maar de Week van de Positieve Gezondheid volgend jaar toch weer? Dat weet ik niet zeker, maar ik hoop het wel. Want wat mij betreft mag er alleen maar meer aandacht komen voor het begrip positieve gezondheid. Mm-hmm. Dan kunnen we met z'n allen meer vanuit die positieve gezondheid naar onszelf kijken en naar de gezondheid van heel Nederland. Dat is in ieder geval een positieve gedachte. En zeker, daar houden we bij. Anouk Joosten over de Week van de Positieve Gezondheid. En mogelijk is die er volgend jaar weer. Maar kijk even op de genoemde website, dan komt u het ook zelf tegen om daarmee verder aan de slag te gaan. Dank voor het gesprek. Mon cœur, mes mains, mes yeux, mes reins, plus rien ne m'appartient. Je me fais du mal pour faire du bien. J'oublie comme si ce n'était rien. Dans mon jardin d'enfer poussent des fleurs que j'arrose de mes rêves, de mes pleurs. Toucher le ciel du doigt. Évidemment, toutes ces mais ce que j'entends, ce n'est que du vent, évidemment. Car après le beau temps vient la pluie, c'est ce qu'on oublie. C'est toujours trop beau pour être vrai, ce n'est jamais trop laid. Plus jamais la même, cette fille d'avant. Je vends demain, je rachète hier. Le temps est assassin. Je cherche l'amour, je ne trouve rien. Comme dans mon sac à main. Dans ma tête, ce n'est pas tant évident. Je cherche la vérité tout en l'évitant. Évidemment, toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent. Évidemment, elle ne sera plus jamais la même, cette fille d'avant. Car moi je chante ma vie, la vôtre et un peu de romance. Je suis une devant vous. À chanter la grande France. C'est toujours trop pour être vrai, mais c'est jamais trop laid pour être faux. Évidemment, elle ne sera plus jamais la même, cette fille d'avant. Évidemment. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. De Moody Blues waren dat, een blue guitar uit 1975. En daarvoor de Franse inzending voor het Eurovisie Songfestival van dit jaar, La Zara, een évidemment. Zometeen alles over een nieuw programma Naar Buiten Met. Maar eerst is hier nog Phil Collins. I think I'm going back to the thing I learned so well in my youth. I think I'm returning to all those days when I was young enough to know the truth. Now Phil Collins uit 2010. Ons volgende onderwerp. Het nieuwe online programma Naar Buiten Met moet Nederlanders inspireren om te genieten van het buitenleven en duurzaamheid. Herman de Bruin praat met mede-initiator Tjitse van der Dam. Tjitse, welkom. Hey, goeiedag Herman. Ja, Naar Buiten Met, dat doen we toch allemaal al. Wat is er bijzonder aan jullie programma? Nou, wij vinden sowieso, ik maak het programma natuurlijk niet zelf, niet alleen. Ik maak het wel zelf, maar niet alleen. Ik doe het samen met Bram Engberts en Dennis Wild. Mm-hmm. Bram Engberts is groenexpert, weet alles over de flora en fauna in Nederland. En Dennis Wild, winnaar van Expeditie Robinson, weerman bij SBS, weet eigenlijk alles over het klimaat en over het weer. Yeah. En ik ben chef. En wij vinden eigenlijk wel, onze missie is wel om, we hebben allemaal onze eigen missie, maar de grootste missie is om mensen meer buiten te krijgen. En mensen meer bewust te maken wat er eigenlijk om ons heen gebeurt. Ja, de mensen die houden van natuur zijn buiten. Maar wij willen ze wel op een goede manier meer laten genieten, informeren over de natuur, over het buiten zijn. En als mensen dan meewandelen, want dat programma Naar Buiten Met, dat is bedoeld voor mensen die ook naar buiten willen, neem ik aan. Kunnen ze dan ook onderweg koken of is dat alleen een voorbeeld? Nou, wij nemen dus echt, we nemen in het programma een bekende gast mee de natuur in. En dan gaan we het gesprek aan van, nou, hoe sta je in het leven? Wat doe je al aan duurzaamheid? Hoe zie jij dat? En wij merken dat toch, dat de mensen om ons heen, duurzaamheid is natuurlijk een hot topic. Iedereen heeft het erover. Maar begrijpen we eigenlijk al en snappen wel wat het eigenlijk allemaal inhoudt. Nou, wij vinden het zelf ook af en toe nog heel moeilijk. Mm-hmm. Er is een broeikaseffect, daar moeten we mee oppassen. Ja, maar wat is het eigenlijk precies? Nou, wel. Wij komen met z'n drieën bij elkaar, hebben allemaal onze eigen disciplines en kunnen daar best wel een. Met elkaar komen we er wel uit, zeg maar. En met de gasten gaan we het gesprek aan en kijken hoe staat die persoon erin. Is dat allemaal online te volgen voor de mensen? Ja. Maken jullie daar dus filmpjes van? Ja, we hebben Bram en Dennis hebben 3 seizoenen een programma gehad op SBS6. Dat heet de Green Makeover. Dat ging ook over het verduurzamen van je huis en je leven. Dat programma is gestopt. En toen kwamen ze met mij in contact. Nou, we willen graag iets online doen. En het online gedeelte is echt omdat we ons verhaal willen vertellen. Geen verplichting willen hebben met anderen. Dus de boodschap gewoon goed overbrengen. Nou, doen we dat helemaal in eigen beheer. Doen we online. Via YouTube. We zijn daar nu een programma. Afleveringen duren tussen de 15 en 20 minuten. Aankomende week gaan we onze 4e aflevering opnemen. Dus we zijn lekker bezig. Het is veel breder dan ik in het begin gedacht had. Omdat Naar Buiten Met, dan denk ik, nou, je gaat wandelen en dat is klaar. Maar het is veel meer. Je laat veel meer zien en veel meer merken. En mensen veel meer inspireren voor dat soort dingen. Ik vind het juist belangrijk mensen informeren. Dat ze ook het gevoel hebben dat ze iets meer vanaf weten dan de dag van gisteren. En dat toch iets op hun eigen manier wat mee kunnen of niet. Dat is aan de mensen. Dat is aan hun, om dat te doen. Jullie geven de bouwstenen aan en mensen moeten zelf kijken hoe ze daarmee gaan bouwen. Ja, dat ze kunnen gaan begrijpen. Dat willen wij. Als mensen daaraan mee willen doen of iets met die filmpjes willen zien, kunnen ze op de website zijn, denk ik? We hebben een website, www.naarbuitenmet.nl. Mm-hmm. Daar staan onze afleveringen op. We hebben nu 3 staan online met David Napel, een jong illusionist, jong talent. Irene Moors, nou wel bekend. En Yves Berendsen, een jonge zanger, opkomende Nederlandse zanger. Mm-hmm. Die staan online. Aankomende dinsdag gaan we de aflevering opnemen met Chatilla van Grinsen, voormalig NBA-basketbalster. Er zijn ook hele diverse soorten gasten. Die kun je op de website zien. We schrijven blogs over de disciplines die wij beheersen. Over de natuur, duurzaamheid en over eten. Ja. En dat is dan ook de inspiratie daar. Ja, die elementen komen dus allemaal aan de orde. Ja, zeker. Ja. En dan kunnen mensen ook, als ze willen, mee naar dat Beemster Arboretum. Dat is in de Beemster Polder, denk ik, hè? Ja, in de Zuidoost-Beemster. Het Beemster Arboretum is eigenlijk vrij toegankelijk. Dus daar kan iedereen naartoe die daar een keer naartoe wil. Zijn wij er niet per se? Wij zijn er niet altijd. Nee, maar dat kan ook gebeuren. Het is wel gewoon in principe vrij toegankelijk. En voor de goede verhalen over alles wat er groeit en bloeit, dan moet je wel brand bij hebben. Dan word je wel geïnspireerd. Dat staat op de website, hoe je daar allemaal toe kan komen. Maar Naar Buiten Met is in ieder geval duidelijk geworden wat je daarmee wil bereiken en de mensen daarmee wil inspireren. Ik hoop het. En anders kunnen ze altijd contact opnemen. Zo is dat ook nog. Staat ook op de website. Tjitse van der Dam, initiator, mede-initiator van Naar Buiten Met. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat jullie allemaal doen. meer zien wat er niet is. En alles weg wat in de weg staat. Met een glimlach kijken naar wat was en zien dat het allemaal voorbij gaat. En niet meer jagen op die spoken. Niet meer meegaan met de tijd. Niet meer doen wat je niet doen wilt. Om geen spelbreker te zijn. Volg niet de aangegeven richting. Volg niet de route die je kent. De omweg is veel mooier. Je ziet meer langs een weg die je niet kent. Geen gelijk meer om te krijgen. Geen barricade in je hoofd. Geen waarheid en geen stelling te bewijzen. Alleen nog doen wat je gelooft. Volg niet de aangegeven richting. Volg niet de route die je kent. De omweg is veel mooier. Je ziet meer langs een weg die je niet kent. En leren los te laten wat toch al is verloren. Jezelf niet anders voordoen om ergens bij te horen. Je dromen blijven volgen, niet bang zijn voor het einde. Kijk maar naar de wolken en zie hoe ze verdwijnen. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Stay. Dus de Style Council uit 1984 met You're the Best Thing. En daarvoor Stef Bos en De Weg. Zometeen alles over workshops, over waaiers en over Chinees porselein. Maar eerst Tori Amos en Sweet the Sting. I have heard that you can play. Tori Amos was dat. Ons volgende onderwerp. Workshops over waaiers en Chinees porselein. Suzanne Kluver houdt ze binnenkort en vertelt erover aan Herman de Bruin. Suzanne, welkom. Dankjewel. Ja, je bent gespecialiseerd lijstenmaker. Ja, ook. Ja, ja, doe ik ook in mijn winkel, ja. Maar ook iets met waaiers en dat is uit het Verre Oosten, hè? Ja, nee, dat klopt. Ja, mijn achtergrond is eigenlijk ook Aziatische kunst. Ik ben ooit afgestudeerd op Chinees porselein en dat laat ik nog niet los, ondanks dat ik nu een lijstmakerij heb in Schiedam. Een workshop waaiers, moet je dan een waaier maken of hoe zit dat? Ja, nou, we gaan niet echt een waaier maken. De Japanse waaier, daar gaat het dan voornamelijk over. Hè, natuurlijk ook een stukje geschiedenis in China. Aan het begin van de workshop ga ik daar iets over vertellen. Dus echt de inhoud, een beetje kunsthistorie. Maar ook een inspirerend verhaal over de 19e eeuw in Japan. En hoe de kunstenaars daar waaiers gingen maken om geld bij te verdienen. Dat waren dan echt schilders. En die gingen ook waaiers schilderen. Want dat is natuurlijk een gebruiksvoorwerp wat je makkelijker kunt verkopen dan zo'n kunstwerk. En daar laten we ons door inspireren. En dan willen we natuurlijk zelf ook even een stuk karton in de vorm van een waaier. Wel echt een mooi stuk. Gaan we dan zelf een decoratie maken. Je hoeft niet zelf een waaier te vouwen. Nee. Want dat is een heel ingewikkeld proces. En met kleine bamboerietjes. Dus. Maar het is in Japan dus wel een soort uiting van kunst ook. Ja, zeker. In China trouwens ook. China ook wel, ja. Je kunt je natuurlijk voorstellen dat... Nou ja, net als... En ook in Europa trouwens. Hè, dat bij de mode... Je had een waaier bij je. Ter verkoeling, hè, om mee te wuiven. Ja, het was gewoon een gebruiksvoorwerp. Het is een gebruiksvoorwerp. Maar ja, dat ga je dan toch op een gegeven moment aanpassen aan een bepaalde stijl. Misschien van kleding of van interieur. En dat is in het verleden natuurlijk ook veel gebeurd. Hè? Bijvoorbeeld de dames ook hier in de 18e eeuw en de 19e eeuw in Europa. Ja, die hadden een waaier. En dat was bijna meer dan een gebruiksvoorwerp. Hè? Daar kon mee gecommuniceerd worden. En dat paste bij je kleding. Je gaf je persoonlijkheid daar misschien ook eigenlijk bij. Eigenlijk wel, ja. Zoals we dat eigenlijk vandaag de dag ook nog steeds doen met de mode die we dragen. Ja, dat is waar. Ja, en daar was die waaier ook een onderdeel van. Zeker weten. Maar ja, in Nederland wordt het toch niet meer gebruikt? Of... Nee, nou ja, ik zie af en toe iemand op het strand met een waaier, omdat het warm is. Maar hè, het heeft nog wel die gebruiksfunctie hier. Maar in Nederland zijn we toch meer van het liefhebben en verzamelen van mooie waaiers. En maar je gaat wel met mensen een soort van waaier, tenminste de vorm van de waaier, ga je beschilderen. Ja, gaan we met wel hele mooie soort pennen. Decoreren en dat gaan we dan, hè, dat mag iedereen voor zichzelf weten natuurlijk wat dat wordt. Maar ik zorg wel, er is heel veel inspiratiemateriaal. Hè. We gaan ook echt kijken naar antieke waaiers die ik in mijn winkel heb. Ja, als en voorbeeld. Kunstvoorwerpen, die daarmee te maken hebben. En dan ben ik natuurlijk altijd ook, kan ik gewoon helpen, want ik decoreer dan zelf ook. Om een goede decoratie op te zetten. Maar in principe kun je al laten inspireren door die Japanse kunstenaars uit de 19e eeuw. Als mensen daaraan mee willen doen, op de website kijken, is dat handig? Ja, op de website kun je kijken. Dat is www.suzannekluver.nl. En dat geldt voor allebei de workshops. Ja, we hebben de website genoemd. De website. Klein gezelschappen. Ja, kunnen maximaal 10 mensen meedoen en minimaal 6. Dus mensen kunnen zich dan aanmelden via de e-mail of ze kunnen zich ook komen melden in de winkel. Ja. En dan, doen ze mee. Dan kom je in de lijstenmakerij terecht. Ja, klopt. In de dan winkel, kom je wel in de winkel maar terecht. Maar dan ga je wel andere dingen doen en geen lijsten maken. Maar toch? Mijn winkel staat ook vol met keramiek, hoor. Dus, en waaiers hangen er ook. Oh. Dus mensen gaan dat zeker herkennen. Dat soort, wordt echt geen probleem. Het is bijna een soort museum. Nou, sommige mensen denken misschien van wel. Nou, het is, ja, nee, het is, ik hoop gewoon een hele gezellige winkel. Waarbij alles mooi staat en hangt aan de muur. En mensen die geïnteresseerd zijn, moeten maar even op die genoemde website kijken. Ja, en dan komt SuzanneKluver.nl. Ja. Suzanne Kluver, dank voor het gesprek. Ja, dank je wel. En heel veel succes en ook heel veel plezier met de workshop. Sail away. beast of cover. You belong in that home by and by. You belong among the wildflowers. Dit is De Late Avond. Op het oog een wonderlijke combinatie aan stemmen, maar het oor wil ook wat, zoals het programma zegt. Tom Waits en Crystal Gayle hoorde je in Take Me Home. En daarvoor Tom Petty. En ook hij heeft gehoord van de actie Maai Mij Niet met zijn Wildflowers. En dat was De Late Avond van dinsdag 16 mei. Morgen is er een nieuwe Late Avond, dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl. En onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Whitney Houston heeft het laatste woord. Fijne nacht. If I should stay, I would only go, but I know I'll think of you every step of the way. And both know I'm not what you need.